بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد، tunaendelea na darasa yetu katika Riyadhu Salihin chini ya mlango wa At-Tauba, na leo tunaisoma hadithi nambari 20. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. حديث يتو يا 20 chini ya mlango huwa Tauba ni hadithi kutoka kwa Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, ambaye ni Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Anasema أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حقيقة نبي والله صلى الله عليه وآله وسلم أمسيما كان في من كان قبلكم إلكوا أو إلتوكيا كتكوالي أمباو وليوبيت قبلين وليكوا قبلين rajulun, palikuwa na mtu, yani minhum, qatala 99 nafsa, ameua nafsi 99, dhulman wa udwana, ameua kwa dhulma na uadui tu pasi na haki yoyote. Fasala an a'lami أهل الأرض، akaulizia bwana huyu baada ya kufanya mauaji haya ya kutisha, akaulizia kuhusiana na aliyemjui zaidi katika watu wanaopatikana kwenye ardhi yao, mjui zaidi katika watu wa ardhi, ardhi ambayo walikuwa wakiishi. Mtume asema: fadulla ala rahibin, akajulishwa mtu huyu, akaelekezwa kwa arrahib, mcha Mungu, abid. Rahib ni abid, lakini kama inavyoelezwa, kana abidan walakin la ilma indahu, alikuwa ni mcha Mungu huyu, lakini alikuwa hana ilmu. Kwa hivyo akaelekezwa kwa mcha Mungu, rahib. Faatahu faqal, bwana huyu muuaji akamwendea huyo mcha Mungu akasema: innahu qatala 99 nafsan, hakika yeye ameua nafsi 99. Fahal lahu min tauba, je, anayo yeye tauba, anaweza akatubia? Kwa maana bado mlango wa tauba unakubalika kwake. Faqal, akasema yule rahib al-abid: la, huna tauba. Ha, lam yakun alim, faqatalahu, akamuua. huyu bwana akamuua na yule mcha Mungu. Fakammala bihi mi'atan, akakamilisha kwa huyu rahib idadi ya nafsi 100. Ilikuwa 99, sasa na huyu aliyetoa fatwa ala jahli, kwa ujinga, alafu fatwa yenyewe wanampa mtu katili, alafu inakuwa ile fatwa pia inamdidimiza, iko dhidi yake, basi malipo yake ni haya. Kwa hiyo akawa ameshauwa watu 100. Thumma saala an a'lami ahli al-ard, kisha akauliza tena watu kuhusiana alimjui zaidi katika watu wa ardhi, ardhi yao ile. Fadulla ala rajulin alimin, sasa akafahamishwa na kuelekezwa kwa mtu mwenye ilmu. Faqal innahu qatala 100 nafs, akaenda akamwambia hakika yeye ameua nafsi 100. Fahal lahu min tauba, yeye ana yeye katika tauba chochote? Faqal, akasema huyu mwana wa chuoni, naam, tauba unayo. Ndiyo. Wa man yahulu bainahu wa baina tauba, na nani anaweza kuwa ni kizuizi baina yake huyu muuaji na baina ya tauba? Kisha akampa maelekezo ya namna bora ya kutubia, akamwambia intaliq ila ardhi kadha wa kadha, toka wewe, nenda kwenye ardhi kadha wa kadha, nenda sehemu fulani. Fa inna biha unasan ya'budun Allah ta'ala, kwani hakika kwenye ardhi hiyo wanapatikana watu wanamuabudu Allah ta'ala. Fa'budillaha ma'ahu, nenda kamuabudu Allah pamoja na wewe, nenda kamuabudu Allah pamoja nao watu hao, ma'ahu. Wala tarji' ila ardhik fa innaha ardu su'in, wala usirejee wewe kwenye ardhi yako, usirudi hapa kwenu hapa, kwani hakika hiyo ni ardhi ovu, kwa maana kuna shari kubwa kwenye ardhi hiyo. Fantalaqa hatta idha nasafa at-tariq, akatoka yule bwana akielekea huko alikoelekezwa na mwana wa chuoni. Sasa mpaka alipoigawa njia, alipofika nusu ya safari yake, akitazama alikotoka na anakokwenda, yuko katikati nusu ya safari. Alipofika hapo, atahu al-maut, yakamjia mauti, kwa maana wakati wake ukawa umefika. Sasa malaika wenye kutoa roho wamemjia. Fakhtasamat fihi malaikatu rahma wa malaikatu al-adhab, wakakhasimiana, wakazozana kwa mtu huyu malaika wa rahma na malaika wa adhab, ikawa wanavutana, vuta ni kuvute, kila mmoja amtaka. Wakaanza kupiana hoja. Faqalat malaikatu rahma jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala, amekuja mtu huyu hali ya kuwa ni mwenye kutubia, mwenye kumwelekea Allah kwa moyo wake, yani mwenye kuelekea kwa moyo wake kwa Allah ta'ala. Kwa hiyo huyu sisi tunastahiki kuwa naye, kwa sababu ni mtu amekuja kwa lengo zuri, amekata masafa huko, anakwenda kutubu. Hawa ni malaika wa ar-rahma. Waqalat malaikatu al-adhab, na wakasema wale malaika wa adhab, nao pia wamtaka, innahu lam ya'mal khayran qat, hakika mtu huyu hajafanya khairi kabisa, bali ana mizigo ya madhambi. Hii ni kuua tu, hana khairi aliyofanya. Anasema fa'atahum malakun, akawajilia wao malaika mwingine, yani arsalallahu malakan akhar, Allah alimleta na kumtuma malaika mwingine. Fa'atahum malakun, akawajia malaika mwingine, fi surati adamiyyin, katika sura ya kibinadamu, katika sura ya mwanadamu. Akaja huyu bwana pale kwenye mzozo ule, kama vile mtu kaja pale. Fa huwa malak min almalaika, asema faj'aluhu bainahum ay hakaman, wakamweka kuwa ni hakimu baina yao, wakamweka awe ni msuluhishi baina yao. Ndio akasema ay hakaman, wakamweka baina yao, kwa maana awe ni msuluhishi na hakimu wa ule mzozo wao. Kwa hiyo huyu malak huyu alikuja katika sura ya kibinadamu, yeye akaleta suluhisho, njia bora ya kumaliza mzozo. Faqala, akasema qisu ma baina al-ardhain, pimeni baina ya hizi ardhi mbili. Fa ila ayyatihima kana adna fahuwa lah, kuielekea yoyote katika ardhi hizo mbili kutakuwa ni karibu zaidi, fahuwa lah, basi ardhi hiyo ndio ya kwake bwana huyo, yani ataunganishwa na watu wa ardhi hiyo. Ila ayyatihima kana adna, kuelekea yoyote katika hizo ardhi mbili patakuwa ni karibu zaidi, fahuwa lah, basi itakuwa ardhi hiyo ndio ya kwake huyo bwana. Kwa hiyo ikiwa yupo karibu zaidi na ardhi ya watu waovu, ya kipimo yale masafa, basi ataunganishwa na watu wa ardhi hiyo. Lakini ikiwa yupo karibu zaidi na ardhi salihin ilabidin, ile ardhi ya watu wema, basi ataunganishwa na wao. Pimeni ardhi kwanza. Faqasu fawajaduhu adna ila al-ardhi allati arad, wakapima wakamkuta bwana yule yupo karibu zaidi na ile ardhi ambayo alikuwa aitaka, ile alikuwa anaelekea kule kwenye ardhi ya kufanya tauba. Faqabadathu malaikatu rahma, basi sasa pale wakamchukua roho yake malaika wa rahma, ikawa wao ndio wameshinda katika kinyang'anyiro hiki. Muttafaqun alayhi, hadithi hii ni muttafaqun alayhi kama anavyosema An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa fi riwayatin fi sahih, na katika riwaya nyingine katika sahih, fakana ila alqaryati salihati aqraba bishibrin, akawa bwana huyu, fakana ila alqaryati saliha, akawa bwana huyu katika kukielekea kile kijiji cha watu wema, aqraba, yuko karibu zaidi, bishibrin, kwa masafa ya shibiri moja. Inaonekana kile kijiji cha watu wema alikuwa amekaribia zaidi, lakini masafa ambayo yalikuwa ni tofauti na kufika ardhi hiyo na ardhi aliyoiacha, utofauti wake ulikuwa ni wa shibiri tu. Hii ni kauli ya kwanza, kwa maana ilikuwa kama bado shibiri moja aanze kuingia kwenye ile ardhi ya watu wema. Kauli nyingine, baadhi ya shuraha wanasema fakana ila alqaryati salihati aqraba bishibri, kwa maana alikuwa kwenye kuielekea ile ardhi ya watu wema yuko karibu kwa shibri, kwa maana alikuwa ashaingia kwa kiasi cha shibri moja. Yani kila almaana yain warid, shuraha wamezileta. Na shibri nafikiri mnaijua, wanasema baina tarafai alkhinsar walibham, ni masafa yaliyopo baina ya ncha mbili za alkhinsar. Alkhinsar ni kidole kidole kidogo, masafa baina ya ncha ya alkhinsar walibham, dole gumba, haya masafa hapa. kwa mkono wa kawaida, al-yad al-mutawassita, kwa mkono wa kati na kati. Maana kuna watu masha Allah, watu wana makono kweli kweli, lijikono lake ni dhiraa. Sasa huyu shibiri yake sisi hatuitumii bwana, takula mali za watu. Au utafuta jitu refu ndio wampelea kupima hatua shamba. Kwa hiyo shibiri kutoka wapi mpaka wapi? Al-khinsar, sio hichi al-khinsar, al-binsar, al-wusta, sababa, al-ibham. Tayyib. Kwa hiyo fajuila min ahliha, akafanywa ni katika watu wa ardhi hiyo, kwa sababu walikuwa tayari ima ameikaribia sana au ashaingia kidogo. Wa fi riwayati fi sahih, na kwenye riwaya nyingine katika sahih, fa auha Allah ta'ala, kwa maana kumbe Allah jalla wa ala alisharidhia zile hatua za kutubia ambazo alizichukua. Kwa hiyo Allah alishamfungulia yule bwana mlango wa tauba kwa riwaya hii. Fa auha Allah ta'ala, akapeleka wahi Allah ta'ala, ila hadhihi, kwenye ardhi hii, ardhi ya uovu, antabaadi, kwamba jivute kaa mbali. Na Allah akitaka jambo huamrisha tulikawa. Wa ila hadhihi antaqarrabi, na akapeleka wahi kwenye ardhi hii nyingine kwamba wewe sogea karibu, wewe ardhi ya uovu nenda mbali, ardhi ya asalihin sogea karibu. Yani nenda mbali kwa kulinganisha huyu mtu alipo, ardhi ya uovu isogee kutoka alipo, na ardhi ya watu wema ije karibu pale alipo. Haya, waqal, kisha akasema akitoa maelekezo, qisu ma bainahuma, sasa pimeni baina ya hizo ardhi mbili, pimeni kilicho baina ya hizo ardhi mbili. Fawajaduhu ila hadhihi aqrab bishibri, wakamkuta bwana huyu kwenye ardhi hii ya watu wema yupo karibu zaidi kuifikia kwa shibri. Faghufira lahu, akasamehewa. Wa fi riwayatin, na kwenye riwaya nyingine, fana abi sadrihi nahwaha ay fanahadha na a, hapo imekuja nahadha wa mala, akamili kwa kifua chake, nahwaha, kuielekea ile ardhi ya watu wa kheri, ikawa kifua chake kimemili kule zaidi, hata kama kiwiliwili kiko huko, ikawa inaonekana kainamia kule sana, kifua kiko kule, basi wa kule. Yani ala kulli hal, Allah anatuengaenga ili tu wasamehewe. Ukiangalia hii sababu, kuna lutfu kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu ambao wameamua kutubia kwa ukweli. Inna Allah ghafuru rahim. Kwa hakika hadithi hii ameileta hapa al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala kwa munasaba wa mlango huu ambao tunaendelea nao, mlango wa tauba, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yatubu ala man tab, Allah namsamehe aliyetubia. Bali hadithi hii yatuonyesha mtu asikate tamaa, asijikatie tamaa kwa wingi wa madhambi aliyokuwa nayo au ubaya wa madhambi aliyoyafanya, akaona kwamba kwa madhambi haya mimi tena basi sidhani kama nitasamehewa. La, tub ila Allah, wewe tubia kwa Allah, natarajia kwamba Allah ni mwenye kukusamehe. Na wala sisi watu wengine haturuhusiwi kuwakatisha watu tamaa na kusamehewa muda wa kuwa mtu yuko hai na tayari kaonyesha nia ya kutubia. Usimwekee vikwazo kuonyesha kwamba labda hawezi kusamehewa. Wewe wajuaje? Kwanza unahusikana nini na jambo la kusamehe watu, la kuhusu nini mpaka hata utie mdomo kwamba sizani, kwa nilivyomfahamu huyu bwana na aliyoyafanya, kama atasamehewa basi mimi nitakuwa ni katika watu peponi. Ikiwa atasamehewa yeye. Hamna watu wa lugha hizi ovyo ovyo. Ziko lugha hizi. Yani amemkatia mwenzie tamaa kabisa. Kirere hichi hapa si mahala pake kwenye mambo ya tauba. Halikuhusu jambo hilo. Na kusudia watu wenye tabia hiyo. Kwa hivyo ndio munasaba wa kuletwa hadithi hii katika mlango huu. Lakini ziko faida nyingine tu nyingi. Mfano Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, ukimsoma katika sharhi yake ya Riyadu Salihin, baada ya kuitaja hadithi hii, asema fafi hadha dalilun ala fawaid kathira. Kwenye hadithi hii pana ushahidi juu ya faida nyingi tu. Minha, miongoni mwa faida hizo, Sheikh anasema anna alqatila lahu tauba. Faida kubwa hapa inapatikana kwamba aliyeua, mwenye kuua anayo tauba. Dalilu ala dhalika fi kitabi Allah, na dalili juu ya hilo kwenye kitabu cha Allah, qawluhu ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah jalla wa ala hamsamehi yule ambaye amemshirikisha yeye, hasamehi kushirikishwa yeye, lakini anasamehe dhambi lilokuwa chini ya hapo kwa amtakaye. Yaani ma duna shirk fa inna Allah yaghfiruhu idha sha, dhambi ambayo liko chini ya ushirikina Allah subhanahu wa ta'ala analisamehe kwa anayemtaka. Bali shekhi anaongeza kwamba kauli ya kusema kwamba alqatil lahu tauba ndiyo kauli ya jumhur alulama. Jumhur madhhabu yao ni kwamba alqatil lahu tauba, lakini pana kauli inatajwa kutoka kwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, na hii ni kauli ya wasiokuwa jumhur, anna alqatil laysa lahu tauba, kwamba muuaji aliyeua kwa makusudi pasi na haki akaimwaga damu ya ndugu yake dhulman wa udwanan, makusudi kabisa, iko kauli na wasema kwamba mtu huyu hana tauba kabisa. Na wanastadili na aya katika suratul Nisa, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أعد له عذابا عظيما. عليما النساء عظيما أليما عظيما ابو كيشين في القرآن عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا, يوتي من يكون هو مؤمن كما قصدي, فجزاؤه جهنم خالدا فيها, بس ملipo yake huyo ni moto wa jahannam atasukumizwa humo milele. وغضب الله عليه, na anamkasirikia Allah juu yake, kwa maana Allah anamchukia mtu huyu. Walaanahu, na amemlaani, ay taradahu min rahmati, kamfukuza katika rahma zake. Wa aadda lahu adhaban adhima, na amemwandalia yeye adhabu kubwa ambayo Allah ndio mwenye kuijua zaidi, zaidi ya moto. Lakini Ibn Uthaymeen na wanawachuoni wengine katika fuqaha wanaona kwamba madhhabu hii ya Abdullah ibn Abbas kadhalika na wanawachuoni wengine inawezekana ikafanywa ta'wili, kwa maana huyo asiyekuwa muuaji ambaye hasamehewi, mtu ikiwa ameua tukasema kwamba hana tauba, jambo hili linawezekana likapata ta'wili ikawa si kwa maana kwa ujumla wake. Inawezekana maana yake ni kwamba aliyeua hana tauba bin nisba lil maqtul, kwa kumzingatia yule aliyemuua. Wewe muuaji huna tauba kwa kuzingatia yule uliyemuua, kwa sababu hayupo tena. Ili uende kujihalalisha kwake na labda kusikia anachokitaka, labda ndugu yangu nisamehe, au basi chukua fidia hii yaishe, hayupo. Na wewe umemdhulumu, umemwaga damu yake pasi na haki. Sasa huyu utakwenda kusimamishiwa hukumu na yeye kwa Allah, haki yake haitopotea, kwa sababu alqatil idha qatal tata'allaq fihi au ta'allaq fihi thalathat shurut au huquq. Baadhi wanaposema muuaji anapouwa, na hii ndio kauli ya jumhur, muuaji anapouwa basi tayari zinafungamana na yeye haki tatu: ta'allaq fihi thalatha huquq, anakuwa zimejifunga na yeye haki tatu. Haki ya kwanza ni haki ya Allah jalla wa ala, kwa sababu al-qatl kabira min kaba'ir adh-dhunub, kuua ni dhambi kubwa katika madhambi makubwa, na Allah ameharamisha kuua. Kwa hivyo anayeua fakad intahaka hurumati Allah, huyu ameyaingia maharamisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, wartakaba dhanban, na amefanya dhambi, na kwa wajibu huu amemuasi Allah jalla wa ala. Kwa hivyo unapouua, cha kwanza kabisa iko haki ya Allah umeivunja. Yeye ameharamisha mambo, wewe wafanya. Kwa hivyo watakiwa umtaki msamaha Allah kwa kuliingia jambo hili. Lakini haki nyingine, haqu awliya'il maqtul, ni haki ya mawalii wa yule aliyeuawa, jamaa zake, ndugu zake. Wao wana haki kwa sababu uliyemuua ni ndugu yao. Wewe umesababisha hasara kwenye familia yao, umeweka pengo. Pengine wenyewe walikuwa na mipango yao mingi ya kufanya na ndugu yao huyo, pengine alikuwa ndio ndugu yao ambao wao wenyewe wampenda, mwenye kujitolea kusaidia jamaa. Kwa wewe kumuua tu umewadhuru wale, kwanza damu, lakini pia pengine wana maslahi mengi wao na ndugu yao, pengine hata wewe huyajui, wamuona tu akitembea tembea, lakini hujui nafasi yake huko kwao, kwamba kumbe akiondoka nyumbani watu walia, akiondoka tu kusafiri wajua sasa hapa kizaazaa, bwana anaondoka huyu, mama analia, baba analia, ndugu wanalia, wajua sasa huyu mzee huyu akiondokaga hapa nchi na kuwa kame. Sasa wewe pengine huyajui hayo, waua tu. Ndio maana wasomi wanasema unaweza ukaua mtu mmoja kana kwamba umeua familia nzima. Watakwambia yeye umetukata miguu, umetuvunja kiuno na magongo kwa kumtoa huyu bwana. Sasa mawalii waliouawa wana haki zao. Hii ni haki nyingine ambayo aliyeua anakuwa iko juu yake. Alafu haki ya tatu ni haki ya yule aliyeuawa. Sasa haki hizi mbili, haki ya Allah, ukitubia kwa kweli kosa hili, Allah anasamehe. Naam, kwa sababu Allah ameahidi msamaha kwa waja wake na amewataka watubie kwake. Ndio Ibn Uthaymeen anasema, amma haqqullah fala shakka anna Allah yaghfiruhu bitawba. Ama haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna shaka kwamba Allah ni mwenye kuisamehe haki hiyo kwa tauba. Liqauli Allahi ta'ala, wa qauli yake Allah ta'ala, qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Sema Muhammad kuwaambia wao, enyi waja wangu, yani Allah anawaita hivyo, ambao mmezifanyia israfu nafsi zenu kwa kuchuma madhambi na kuyaingia mambo ya haram, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rahma ya Allah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi yote. Lakini hata katika suratul Furqan, baada ya Allah kuyataja madhambi makubwa makubwa, pia alizungumzia suala tauba. Qala Allah ta'ala, walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhab yawma al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Furqanihim, Allah anasema na wale ambao hawamuombi pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala muabudiwa mwingine, hawafanyi dhambi la shirki, kadhalika hawaiwi nafsi ambayo ameharamisha Allah ila kwa haki, na wala hawazini. Yoyote mwenye kufanya lolote katika haya atakuwa ameliingia dhambi kubwa la kumwangamiza, ataongeziwa yeye adhabu siku ya kiyama, na atasukumizwa huko motoni akiwa ni mwenye kudhalilishwa na kutwezwa muhana. Kuna madhambi makubwa yametajwa hapa, dhambi la shirki, kuua, kuzini, kwamba mwenye kuyafanya haya amefanya jambo baya sana, yastahiqu al-uquba, anastahiki adhabu, an-nar, anastahiki moto. Lakini Allah anasema illa man taba wa amana wa amila amalan saliha, isipokuwa yule aliyetubia, wa amana, na akaamini, wa amila amalan saliha, na akafanya matendo mema, kwa maana akabadilika mwenendo wake baada ya pale, akaacha ubaya kama mtu wa kheri. Faulaik, hao waliotubia toba kama hiyo, yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat, anabadilisha Allah mabaya yao kuwa mazuri. Kwa hivyo upande wa Allah, ukitubia kwa haki Allah husamehe. Kadhalika auliyaul maktul, fursa uko nayo, kwa sababu wapo, unaweza ukaenda kwao, umeua mtu baba yake, lakini baba yake yupo, huyo ulimuua baba yake yupo, kaka zake wapo, babu yake yupo, ami zake wapo, watoto wake wapo, nenda kwao, na ukifika pale ni kujisalimisha, wala hupangi wewe. Cha msingi ukifika pale unajitambulisha, sasa ni mamoja uko mbele ya al-qadhi au mfano wake, na utasema ana al-qati, mimi ndio niliyeua jamani, wa ana baina aidikum, na ndio niko hapa mbele yenu, nimekuja kutubu mimi kwa kosa ambalo nimefanya. Kwa hivyo wao wana khiari, nayo inabidi ukubaliane nao. Wakipenda watakuwa kisasa, na wana haki kufanya hivyo. Wakipenda watachukua adia, fidia, talipa. Na unaweza kwa kukuta watu wastaarabu wakakutazama, kama tunakusamea, tunataka sisi radhi za Allah jalla wa ala. Kwa hivyo ukasamehewa. Kwa hiyo waliopo unaweza ukamalizana nao. Sasa haki ya tatu ambayo ni ngumu ni yule uliyomuua, ambaye tayari hayupo na umemdhulumu yeye, na lazima aridhishwe kwa dhulumu uliyomfanyia. Sasa hili ndio linasema kwamba jambo hili ndio litabakia, Hakuna mwenye ujasiri kwamba hata hilo pia limesamehewa. Hilo litabaki. Na Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kuwasimamisha siku ya kiyama ili atoe hukumu baina yao, wewe na yule uliyemuua. Alhasil, mambo ya madhambi, mfano alqatl, ni jambo la kutahadhari sana. Usilizungumze kiraisi raisi, ni jambo baya sana, lina gharimu mustakbal wa akhira. Muombe Allah kuhifadhi na jambo hili. Sikwambii kuua kusudi, akuhifadhi na kuua hata bahati mbaya. Sikwambii mtu mwenye kutamani hilo. Basi hii ndio hadithi yetu nambari ngapi? Nambari 20. Ndio Bwana Isa. فهما في الإثم سواء. واو كاتيكا ذنبي ليلي وكو سوا سوا. خلاف اليوكوجا مفانو المشجع من يكو هيميزا اوا جين جاولي كشنغا شنغانين بانا ماليزا نايكو لكو تكمبيوكا ووي ولي مهمسيشا نالي اوا كاتيكا مذنبي مكو سوا. Khilafu baina al-fuqaha ni kwamba ikija hukumu ya qisas wanauliwa wote mpaka wahamasishaji au ni yule aliyebashi. Sasa kwenye masala ya hukumu al-qisas fuqaha anasema anauwa alladhi basha, ama katika ithmi wewe utakuwa na nasibu yako. Wallahu a'lam. Tushakina haya. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.